Zamieci się zera na szare, brudne poranki, kiedy nie wiem co mam zrobić. Strach nie panuje nad tym, wyżera od środka. To co jeszcze we mnie żyje, chciałbym kogoś spotkać, a cisza po uszach bije. Zamieci się ze mną, nadal zgodę za tym domem, którego brak sprawia, że jak wrak ciągle tonę. Emocje wyważone, spokojne, ciepłe rozmowy, dzisiaj nie wychodzi z głowy ten krzyk piekielny zdrowy. Zamieci się ze mną, a moje piękne wspomnienia, bo najbardziej boli fakt, że niczego już tu nie ma i nikogo, że każdy poszedł swoją drogą. Minęło tyle lat, a ja wciąż właśnie za tobą. Zamieci się ze mną, na moją osobowość, nie poznaję samego siebie, opowiem Bogom tym innym, a nie w niebie. Nie znalazłem miłosierdzia, więc marzenie o zbawieniu co noc muszę wypędzać. Zamieci się ze mną, na świadomość dobrych czasów, bezpiecznej przystali, tej oczyszczonej z hałasu. Co brutalnie kuje w mózg, wpływa na odpływ świata, zwykły personalny atak, stopi ze mnie wariata. Zamieci się ze mną, na te rozchwione emocje, kolaż marzeń, ambicji, oczy znowu mokre i nie chcę już ich suszyć, bo mam bardzo mało siły, a substancje aktywne wszystko w robie już zabiły. Zamieci się ze mną, na wasze problemy nie planuję ich porównywać, bo dobrze wiemy, że każdy ma własne piekło. Po co się uczyć, ale nawet to, że nie jest lekko, może się znudzić. Zamieci się ze mną, wiem, że to jest pusta prośba, by zawsze łańcuchy pragną diabłu, by żyć się nie można, pewnie w końcu kręgą. Kiedy może na pogrzebie tylko błaga bez obiedy, że przygarniesz potrzebie. Moją nostalgię, kiedy patrzę na przeszłość, wiem, że wyląduje na nie gorzki smak toksyny. Śród do niego alkoholu, niech ktoś da mi siły, żeby wyszedł z tego gnoju. Zamieńcie się ze mną, na te bezwzględne ściany, co wciąż tak ograniczają. Kocham te stany, kiedy śpię i chyba wtedy podróżuję w czasie, potem twarde lądowanie, wyobraźnia traci znacie. Zamieńcie się ze mną i pozwólcie się skupić i ułożyć jakiś plan. No chyba w końcu musi mi się udać, jestem realistą, nie wierzę w cuda, no to po co to wszystko? Szczęście i obuda. Zamieńcie się ze mną, chorobowo obrzyjaźni, odrażający zapach chwili, gdzie się człowiek płaci i potrafi żebrać. Czemu się prosić o atencję, pod kimi taka serca, że podpala konkurencję. Zamieńcie się ze mną, chociaż czego dużo zrobić, całym bagażem doświadczeń. Jesteśmy tacy prosi, za to nieproszonych gości, pełno znowu mi po skórze. Próbuję się wydostać, chyba nie wytrzymam dłużej. Zamieńcie się ze mną, na chwilę by krytykować, mieć ogledny obraz tego, co się tak głęboko chowa. To tylko słowa łatwe, każdy zrozumie, nie chcę od nowa, Boże, ja już nic nie umiem. Zamieńcie się ze mną, na te bezli, to są pewne, co oprada mi krzywda. Kiedyś z gory czy pragnę, bo nie starczy mi przykłości, żeby zagryć wszystkich wokół, chyba jestem za głupi, bo nie znam sposobu, aby ktoś to gówno wziął daleko ode mnie. Tak bardzo jest mi smutno, że się przygląda się biernie. Upadek, porażka, koniec, to takie piękno, no ludzie, kurwa, błaga. Zamieńcie się ze mną.